พึงพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจมันจะดีได้ก็เพราะการตั้งบ่อยๆคำว่าการตั้งใจนี่หมายถึงกำหนดรู้ใจของตัวเองนั่นนะใจตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะตั้งอยู่ในความรู้สึกอันนั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าสติเข้าไปรู้ไปรู้จักความรู้สึกอันนั้นหรือว่าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอย่าให้มันคิดส่งสายไปทั้งอื่นความว่าตั้งใจนี่นะมีความหมายอย่างนั้นถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้แล้วจิตมันก็ชอบคิดส่งสายไปมาต่างๆถ้ามีสติควบคุมจิตนี้ได้แล้วมันก็เป็นอันว่าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลที่จับสัตว์6ชนิดเอาเชือกมัดขามันตัวละเส้นละเส้น6ตัวก็6เส้นในวันนี้ก็รวมเชือก6เส้นเข้าใส่กันแล้วไปผูกติดหลักไว้ให้แน่นหนาบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ยอมหยุดนิ่งถ้าตัวที่มันมีปีกมันก็ทะยานจะบินไปแต่ว่าเชือกมันเหนี่ยวไว้ไปไม่ได้ตัวมันมีไม่มีปีกมีแต่ขามันก็กระโดดจะวิ่งหนีมันก็ไปไม่ได้เพราะเชือกมันรัดเอาไว้สัตว์เหล่านั้นมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อมันหมดกำลังแล้วมันก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสติมาควบคุมจิตนี้ไว้ให้มั่นแล้วเช่นนี้จิตนี้มันก็ไม่ได้ดิ้นไปตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายนั่นแหละมันก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมในเมื่อเรามีสติคอยควบคุมจิตนี่อยู่เสมอไปนะจิตนี่มันอ่อนกำลังลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนแบบนี้มันก็หยุดอยู่ที่เดิมเลยเหมือนอย่างสัตว์6ชนิดอย่างที่ว่านั่นนะดิ้นพอแรงแล้วมันไปไม่ได้แล้วก็หมดกำลังก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเอาสติเข้าไปเพ่งจิตควบคุมจิตไว้ภายในเมื่อจิตนี่มันถูกกิเลสรบกวนเอามันก็ดิ้นพอดิ้นสติก็คุมไว้ไม่ให้มันเลื่อนลอยไปมันดิ้นมาทีไรก็สติก็คุมไว้เตือนไว้ไม่ให้มันคิดส่งสายไปไกลเราคุมไม่อยู่อย่างนี้นานเข้าก็อย่างว่านั่นแหละสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็คุมจิตได้จิตก็หยุดคิดหยุดสายไปสายมาสติเปรียบอุปมาเหมือนเชือก มาเนี่ยเชื่อเข้าสตินี่เข้าไปผูกมัดจิตไว้กับหลักคือสมาธิหลักนั้นเปรียบได้กับสมาธินั่นเนี่ยเอาสติผูกจิตไว้กับสมาธินั้นเมื่อทำได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่ฟุ้งไปทางอื่นมันก็สงบเป็นหนึ่งอยู่ภายในหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งนี่ทำความรู้กับจิตนี่อยู่อย่างนั้นทำความรู้กับจิตแล้วก็รู้กายด้วยอันลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่าไปเข้าใจว่าจะไม่รู้แจ้งในกายกายอันนี้ถ้าขาดธาตุลมนี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกสลายออกจากกันนั่นเองแต่ธาตุลมนี้มันก็ไม่เที่ยงไปแล้วมันก็แปรปวนไปพักหนึ่งอย่างนี้แหละเมื่อลมนี่มันเดินไม่สะดวกผิดปกติแล้วก็วิ่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอ่อนเพลียและเหี่ยใจนี่เรียกว่าธาตุลมมันวิบัติเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกเห็นแจ้งในธาตุลมว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวในเมื่อลมมันวิบัติลงเช่นอย่างว่าคนเป็นลมอย่างนี้นะถ้าผู้ไม่ได้พิจารณากองลมนี้ให้ถี่ถ้วนแล้วก็ตกใจแล้วกลัวตายแล้วเอ๊ะเรานี่เห็นจะต้องตายมั้งเนี่ยลมหายใจมันติดขัดอ่ะมันเดินไม่สะดวกก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายนั่นแหละถ้าได้เพ่งพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนี่ชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเท่านี้หนอเมื่อลมหายใจเข้าออกนี่มันวิบัติมันขัดข้องแล้วมันก็ใกล้ต่อความตายนั่นเองไม่มีอะไรชีวิตนี่ไม่ใช่เป็นของที่ควรจะไว้ใจได้ไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังนั้นเราจึงเพ่งทำความรู้เท่าไว้ท่านเผื่อว่าลมหายใจนี่มันเกิดวิบัติขึ้นมาเมื่อไรก็จะไม่ตื่นเต้นจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุลมต่างหากวิญญาณที่รู้ลมหายใจเข้าออกเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันก็เป็นธาตุรู้เฉยๆนี่มันมันแตกก็แตกไปดับก็ดับไปก็ไม่ใช่เราแตกเราดับนะนั่นเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจมันก็วางจิตเป็นกลางลงได้นี่สำคัญนะให้พากันภาวนาพิจารณาดีๆเมื่อเรารวมจิตได้อย่างนั้นใจกล้าหาญไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นแสดงว่าบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยก็มารวมกันอยู่ที่จิตนั้นหมดเลยไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงก็ได้พอเรารู้อยู่นี้รู้อยู่ว่าบุญคุณทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่จิตที่ตั้งมั่นอยู่นี้ถ้าไม่มีอยู่ในนี้แล้วจิตจะตั้งมั่นไม่ได้เลยถ้าทำจิตให้ตั้งมั่นได้ก็แสดงว่าบุญคุณอันประเสริฐนั้นมีอยู่ในจิตนี้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้อนวอนถึงบุญถึงกุศลอะไรขอให้มาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้อย่าให้ล้มให้ตายอะไรพวกนี้อย่าไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอนหรอกแต่ถ้าหากว่าใจมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยระงับไม่อยู่อย่างนี้สมควรอธิษฐานถึงแท้ๆเพราะว่าในขณะเช่นนั้นน่ะแสดงว่ากำลังใจอ่อนแอสู้กับมารคือกิเลสไม่ได้เวลาอย่างนั้นเราต้องนึกอธิษฐานใจถึงคุณแก้วสามประการอธิษฐานใจถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาหากมีจริงก็ขอให้มาบังเกิดขึ้นในดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นกำลังใจขอให้ใจของข้าพเจ้าเข้มแข็งอย่าได้ย่อท้อต่อมารคือกิเลสที่มันคุกคามอยู่ในขณะนี้ถ้าเราอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณอย่างนี้ถ้าบุญคุณมีจริงคือมีอยู่ในใจเราได้เคารพกราบไหว้บูชามาจริงบุญกุศลเราก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็จะปรากฏขึ้นในจิตในขณะนั้นนะรู้สึกว่าจิตใจอบอุ่นขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นกล้าหาญที่จะต่อสู้กับมารคือกิเลสได้แก่ความรักความชังความกลัวต่างๆหมู่นั้นนะถ้าหากว่าเราฝึกใจนี่ให้ตั้งมั่นลงได้แล้วก็ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นเลยแสดงว่าบุญคุณมีอยู่ในจิตนี้แล้วเพียงแต่ประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนก็เพราะเหตุผลดังแสดงมานั่นแหละรวมแล้วเรียกว่าเราไม่สามารถจะบังคับจิตใจตัวเองได้โดยลำพังโดยไม่ได้รับอุบายจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตของตัวเองไม่มีปัญญาที่จะบังคับจิตตัวเองเพราะจิตมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมาแล้วหลายชาติหลายภพทีเดียวดังนั้นเราจึงได้มาอาศัยคุณพระรัตนกรัยนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเราจึงได้กราบไหว้กล่าวสรรเสริญด้วยวาจาอยู่เสมอนั่นแหละก็เพื่อเราจะได้เพาะคุณพระรัตนกรัยนี้ให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราแล้วมันนึกมันคิดมันกล่าววาจาสรรเสริญบ่อยๆเนี่ยพระคุณเหล่านี้มันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้เป็นอย่างนั้นนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่มันจำเป็นนะจำเป็นต้องได้ทำข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานี้ถ้าท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านก็ไปฝึกเอาแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็หลุดพ้นไปได้ก็มีอยู่ทมไปอันนี้ฝึกอะไรเพียงแต่ฟังธรรมกันเดียวจบลงเท่านั้นก็บรรลุมรรคผลได้แล้วอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าท่านได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนนั้นมากแล้วเรื่องมันนะฝึกตนจนว่าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอย่างเต็มที่เลยเช่นนั้นพอเกิดมาชาตินี้บุญคุณนั้นมันก็ติดตามมาพอมาได้พบพุทธศาสนาเข้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสใหญ่เลยแบบนี้นะเพราะว่าทุนของเก่านั่นน่ะ มันมาสมทบกับของใหม่เนี่ยมันเลยมีกำลังขึ้นหมายความว่าความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนนั่นนะมันเป็นทุนนะหนุนให้เกิดความเชื่อในบุญในคุณนี่ในชาติปัจจุบันนี้อย่างนี้นะดังนั้นคนเรามันถึงไม่เหมือนกันแหละพูดถึงความเชื่อความเลื่อมใสนี่นะผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสเล็กๆน้อยๆมาแต่ก่อนนู้นนะความเชื่อไม่มากพอเกิดมาชาตินี้ความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนมันก็อ่อนกำลังไม่สามารถที่จะดลจิตนี้ให้เกิดความเชื่ออย่างแรงกล้าขึ้นได้ในปัจจุบันนี้เช่นอย่างว่าเป็นคฤหัสถ์เช่นนี้นะเพียงแต่ว่ามีความเชื่อในการให้การบริจาคทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองแล้วก็มีศรัทธารักษาศีลห้าได้นี่สำหรับผู้มีบุญนะแต่ไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถได้นี่แหละบางคนก็มีศรัทธาเพียงแค่กินทานไปตามประเพณีไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็มีศรัทธาเชื่อในศีลนี่น้อยไปศีลนั่นมีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้แหละพอมาชาตินี้มันก็เหมือนกันมันก็ไปตามกันนั่นแหละพอมาชาตินี้ก็มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างเอ้าเมื่อระลึกได้ก็สำรวมกายวาจาไปเมื่อระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่สำรวมแล้วทำบาปไปพูดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปไปก็เป็นไปอยู่เนี่ยสำหรับบุคคลผู้มีความเพียรน้อยมีความพยายามน้อยมีความเชื่ออ่อนแอแถมมานั่งภาวนาสมาธิเจริญปัญญาอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคนมีความเชื่ออ่อนแอไม่กล้าหาญที่จะทำเพราะฉะนั้นการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มันถึงมีจำนวนน้อยพุทธบริษัทในโลกอันนี้นะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยไอ้พวกที่ไม่มีศรัทธาไม่กล้าหาญที่จะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มีเป็นจำนวนมากเลยในโลกอันนี้ดังนั้นมนุษย์เรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจึงหลั่งไหลมาเกิดกันในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันรบราฆ่าฟันกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งทางใจอยู่นี่แล้วความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนี่เหตุดังนั้นคนเรามันถึงได้เบียดเบียนกันนะเพราะอาศัยกิเลสนี้แหละดังนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้อย่าไปสะสมมันทำความเชื่อเลื่อมใสในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราได้บุญคุณนั้นเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วบาปมันก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้ทีนั้นเราก็มีโอกาสเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้บ่นี้พออาศัยบุญคุณแต่ชาติก่อนบ้างเราบำเพ็ญเอาในชาตินี้บ้างนี่นะมาเป็นกำลังใจทำให้ใจหนักแน่นพอใจหนักแน่นเป็นดุลอยู่นั้นเราเพ่งสติเข้าไปประคองจิตอันนั้นไว้ จิตมันก็ยิ่งสงบละเอียดเข้าไปแล้วแบบนี้นะแต่ก่อนนั้นมันก็ตั้งมั่นสงบอยู่อย่างมีความรู้สึกหยาบๆอยู่นั้นไม่ละเอียดหรอกต่อเมื่อน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปจ้องอยู่แต่ความรู้อันเดียวนั้นอย่างนี้นะความรู้คือจิตนั่นมันถูกสติเข้าไปครอบครองเข้าไปควบคุมเข้าไปกิเลสมันก็มาชวนจิตให้คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นไม่ได้กิเลสที่ซ่อนตัวอยู่ในใจนั่นเมื่ออำนาจสมาธิมันทับถมเข้าไปอำนาจสมาธิมันมีกำลังกล้ากิเลสตอนนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้ก็ต้องดิ้นออกไปดิ้นอย่างไรจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันนี่เพราะมันตั้งมั่นลงแล้วมันจึงแสดงกิริยาอาการหลอกหลอนแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความโกรธอย่างนี้มันฝังอยู่ในใจนั่นพอมันแสดงฤทธิ์ออกไปมันก็แสดงรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวให้เห็นเลยถ้าเป็นกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่มันแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้มันก็แสดงรูปภาพสวยงามแสดงเสียงไพเราะเพราะพิ้งมากให้ได้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้นะหลอกล่อจิตให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงอันนั้นเมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าก็หลงรักหลงใคร่ไปตามรูปตามเสียงอันนั้นเลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปจึงว่ามีแต่ล้มเหลวไปตามกิเลสตัณหาจึงเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทนทรมานทำการทำงานหาเงินหาทองหาลาภหายศไปตามกระแสของโลกอยู่นั่นแหละและวันนี้สำหรับผู้ที่มานั่งภาวนาทำใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาดูการกระทำของตัวเองที่ล่วงมาแล้วก็ดีมองดูผู้อื่นที่ลงมือกระทำอยู่นั่นก็ดีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเมื่อมองด้วยปัญญาเข้าไปแล้วทำไมจึงว่าอย่างนั้นอ้าวเสวงหาแสนทุกข์แสนยากได้มาแล้วมันก็วิบัติชำรุดทรุดโทรมแตกดับทำลายไปอย่างนี้แหละได้มาแล้วก็ใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลยแล้วมีซ้ำกรรมเวรแต่หนหลังมันมีมันตามมาสนองเอาบันดาลให้โจรให้ขโมยมาลักมาจี้มาปล้นเอาไปมีเสียงกับบันดาลให้ไฟไหม้บันดาลให้น้ำท่วมเสียหายหมดซึ่งปรากฏมีอยู่ในโลกนี้เป็นระยะมาเลยอ่ะเนี่ยลักษณะของกรรมเวรของมนุษย์เราอ่ะมันสร้างกรรมสร้างเวรมาอ้าวสร้างกรรมเวรไม่กี่คนอย่างนี้กรรมเวรอันนั้นมันก็จะโดนบันดาลให้คนทั้งหมู่มากนั่นได้รับความลำบากด้วยเหลือก็เมื่อต่างคนต่างทำกรรมทำเวรอันชั่วร้ายมามากๆนี่มันรวมหัวกันทำความชั่วมามากๆอย่างในตำราท่านกล่าวว่าโจร500โจร 1,000 คนอย่างนี้นะนั่นแหละก็มันรวมหัวกันทำความชั่วมากๆนี่นะเวลาผลมันอำนวยให้มันก็ได้รับความทุกข์กันเป็นจำนวนมากๆไปเลยไอ้ที่กรรมเวรไม่มีมากเช่นอย่างประเทศไทยของเราอย่างนี้นะถึงว่าน้ำท่วมมันก็ไม่มากคนก็ตายไม่หลายอย่างนี้แหละ ถึงว่าแผ่นดินไหวอย่างนี้มันก็ไหวไม่แรงความเสียหายในทรัพย์สมบัติก็ไม่มากแต่ลองฟังข่าวดูบางประเทศสินั่นคำว่าน้ำท่วมก็ท่วมเอาซะจริงๆนะพัดพาเอาบ้านเรือนเสียหายไปเป็นพันๆหมื่นๆหลังโน่นพัดเอาสัตว์สาวาสิ่งจมน้ำตายไปก็เยอะแยะนำไม่ทำคนก็ทานกระแสน้ำไม่ได้กระแสน้ำมันพัดพาตกไปทะเลนู่นตายกันเยอะเลยทีเดียวอันโมนี่มันเราก็คงได้ยินได้ฟังกันมานะถึงไม่ได้เห็นด้วยตาก็ได้ยินได้ฟังกันมานะนี่จะว่าเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากกรรมเวรของคนหรอกอย่างนี้ใครจะไปยืนยันได้ล่ะนั่นเนี่ยกรรมเวรของคนมันมีดังแกยกตัวอย่างให้ฟังมาเหมือนอย่างวิทูลทัพกุมารที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปัสสินธิโกศลนั่นวิทูลทัพนี่เป็นลูกนางทาสีของพระเจ้ามหานามกรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้ามหานามได้ประทานลูกสาวที่เกิดจากทาสีอยู่ในพระราชวังนั่นนะหมายความว่าท้าวมหานามนี่ไปสมสู่กับทาสีแล้วได้ลูกสาวมาคนหนึ่งชื่อว่าวาสะนี่แหละเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่กุศลสู่ขอมาเป็นมเหสีอยู่มาก็ได้พระราชกุมารองค์หนึ่งชื่อนามว่าวิทูลทัพะเนี่ยเจริญวัยใหญ่โตมาก็ขออนุญาตพระราชบิดาไปเยี่ยมเมืองของพระราชมารดาเมืองกบิลพัสดุ์นะแล้วก็ยกโยธาหารไปพอไปถึงกบิลพัสดุ์แล้วทางเจ้าๆเหล่านั้นถือว่าเป็นลูกทาสีมาเยี่ยมก็เลยแต่งให้ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่คนหนุ่มคนน้อยเนี่ยมาต้อนรับเอาคนแก่คนเชื่อสายกษัตริย์ไม่มาต้อนรับพอวิทูลทัพะอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นพอสมควรแล้วก็ลากลับเมืองสาวัตถีเพราะขณะที่พวกวิทูลทัพะยกออกจากอาคารที่จัดต้อนรับนั้นไปพวกคนใช้เหล่านั้นก็ถูกเจ้านายสั่งให้เอาน้ำนมวัวนมควายนี่นะมาล้างพื้นกระดานที่พวกนั้นนั่งนั่งนอนนอนอยู่นั้นมันเป็นยังไงนะไอขัตติยมานะนี่ถือว่าพวกเป็นลูกนางทาสีอย่างนั้นละเป็นเสนียดจะไรให้เอาน้ำนมมาล้างเสนียดนั้นออกไปบังเอิญทหารคนหนึ่งเดินไปหน่อหนึ่งแล้วนึกได้ว่าลืมรองเท้าก็วิ่งกลับมาเอารองเท้าจึงมาได้ยินเสียงคนใช้เหล่านั้นบ่นอยู่ว่ามันเป็นเพราะลูกนางทาสีนี่แหละมาเยี่ยมพวกเราพวกเราถึงได้ลำบากอย่างนี้แต่ในทหารคนนั้นมันก็พาซื่อจำเอาคำพูดนางทาสีแล้วก็ไปวิจารณ์ให้หมู่ฟังเออเจ้ามงกุฎราชกุมารของพวกเรานี่เป็นลูกนางทาสีอะอย่างนี้นะเมื่อทหารได้ยินหลายคนเขาก็ไปทูลให้เจ้าวิทูลทัพะได้ฟังวิทูลทัพะได้ฟังอย่างนั้นก็ผูกอาฆาตเลยเออคราวนี้เขาเอาน้ำนมล้างที่นั่งที่นอนของเราเรากลับมาคราวหน้าเราจะเอาเลือดอยู่ในลำคอของพวกสักกายราชเหล่านี้นะล้างกระดานที่เรานั่งเรานอนพอได้โอกาสก็ยกทัพมาพระพุทธเจ้ารู้เข้าก็เสด็จไปห้ามถึงสามครั้งพอครั้งที่สี่นี่พระองค์พิจารณาเห็นว่า คนเหล่านี้มันมีกรรมมีเวรหมายเอาพญาตวงของพระองค์นั่นแหละแต่ชาติก่อนได้พากันเอายาพิษไปเบื่อปลาในหนองน้ำปลาตายทั้งโคตรเลยพระองค์จึงไม่ได้เสด็จไปห้ามปรามเลยบัดนี้เพราะว่ากรรมของสัตว์จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังเมื่อมันมาถึงเวลามาแล้วพิธุนภาคก็ยกทหารไปแต่ว่าพวกสักกายราชเหล่านั้นทั้งตำรวจทั้งทหารเพื่อนรักษาศีลห้าหมดนายทหารเมื่อได้ทราบข่าวว่าพิธุนภาคยกกองทหารจะมารบก็เรียกทหารมายืนแถวแล้วก็สั่งสอนบัดนี้ว่าพวกเรานั้นรักษาศีลห้าไม่สมควรที่จะไปรบราฆ่าฟันกับศัตรูเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เมื่อเขายกขบวนมาเราก็ยิงไปเฉยๆอย่าให้ถูกเขาว่างั้นเสร็จแล้วเราก็ทิ้งอาวุธแล้วแต่เขาจะทำยังไงทหารได้ฟังคำสั่งของแม่ทัพอย่างนั้นแล้วก็ทำตามนั้นเลยยิงกันไปนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งอาวุธเลยทหารวิทูลพระก็กรูกันเข้าในเมืองไปถามถ้าถามว่าท่านเป็นสักกายราชหรือถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นก็บอกว่าเราเป็นสักกายราชเขาก็ตัดคอเลยจะเป็นตำรวจทหารหรือประชาชนธรรมดาก็ตามถ้ากรรมเวรมีแล้วมันหนักบันดาลบอกเขาเลยถ้าผู้ใดไม่ได้ทำกรรมเวรไม่ได้เบื่อปลามาแต่ชาติก่อนอย่างว่านั้นเมื่อเขาถามเป็นสักกายราชหรือไม่ได้เป็นหรือมิฉะนั้นถ้าแบกฟืนอยู่ก็กำลังแบกฟืนไปหุงต้มเท่านั้นก็ผ่านไปได้เลยเขาก็ไม่ฆ่ามานี่เมื่อทหารเหล่านั้นไปตามฆ่าคนมีกรรมมีเวรเหล่านั้นตายลงไปหมดแล้วก็พากันออกไปนอกเมืองไปจัดเลี้ยงอาหารกันอยู่นอกเมืองวันนี้พอทานอาหารอะไรกันเสร็จแล้วแม่น้ำโลหินีอันเป็นแม่น้ำที่กั้นแดนระหว่างเทวทหานครกับกรุงกบิลพัสดุต่อกันหน้านั้นคงจะเป็นหน้าแรงน้ำแห้งลงไปแล้วก็เป็นหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ยกขบวนกันไปพักนอนอยู่บนหาดทรายนั้นไอ้พวกใดที่มีกรรมมีเวรก็ยินดีอยู่ในนอนอยู่หาดทรายนั้นผู้ใดไม่มีกรรมมีเวรอย่างนั้นก็บันดาลให้มีมดมาไต่มาต้อมมากัดอยู่ไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปนอนอยู่บนบกนู่นไอ้พวกอยู่บนบกมีกรรมมีเวรอย่างนั้นติดตามมาก็บันดาลให้มีมดแมงไต่ตอมกัดอย่างว่านะอยู่ไม่ได้ก็ลงมานอนอยู่บนกองทรายพี่เนี่ยกรรมมันจัดสรรนะนั่นแหละพอนอนหลับไปไม่ทราบว่าน้ำอะไรมันไหลหลากมาหน้าแรงเป็นของหน้าอัศจรรย์มันว่าท่วมเอาปิทูลภักกับบริวารที่นอนอยู่บนหาดทรายนั้นพัดพาไหลลงไปเลยตายกันหมดเลยพวกนั้นพวกนอนอยู่บนบกไม่ตายพวกนั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรแต่หนหลังตามมาสนองเอาจึงรอดชีวิตไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนเราเกิดมาแต่ละชาติที่มันเกิดความวิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นก็เพราะมันมีกรรมมีเวรที่ได้ตนได้ทำออกมาแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามมาให้ผลนี่ถ้าเทียบกับอ อดีตประวัติของคนแต่ครั้งพระพุทธเจ้าดูแล้วนะอย่างนี้เลยมันก็เนื่องมาแต่กรรมตะเวนของคนเหล่านั้นได้ทำมาแต่ก่อนมันพร้อมใจกันทำมาเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทำสงครามกันอย่างนี้นะบางยุคบางสมัยนะประเทศในนี่มันมีอำนาจมากอย่างนี้เป็นประเทศใหญ่ด้วยแล้วเห็นประเทศเล็กประเทศน้อยนั้นว่าไม่มีอำนาจก็ยกกองทัพไปรบไปยึดเอาเมืองของเขาประเทศเขาฆ่าคนของเขาตายมากมายอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเวลากรรมมันตามสนองออกมันก็สนองเป็นหมู่ไปเลยตายหมู่ไปเลยน้ำท่วมก็ตายหมู่ไฟไหม้ก็ตายหมู่แผ่นดินไหวก็ตายหมู่อย่างนี้แหละอย่างนั้นน่ะความที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณความดีเนี่ยมันมีพิษมีภัยต่อตัวเองจริงๆแล้วว่ากิเลสเนี่ยมันมีพิษยิ่งกว่าพิษงูพิษเสือมันมีพิษจริงๆดังนั้นทุกคนนะอย่าไปส่งเสริมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นในใจมันนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบเพียรทำจิตที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบให้ได้นี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นที่จะกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตนี้ได้นะเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยขั้นต่อไปก็ถึงขั้นปัญญาอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละอย่าพากันนิ่งนอนใจไม่เช่นนั้นแล้วคนเรานี่ก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เนี่ยชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างเนี้ยพ้นจากความทุกข์ในสงสารอันนี้ไปไม่ได้เลยหรือว่าใครเห็นว่าไม่เป็นทุกข์การเกิดมาเป็นคนในโลกอันนี้นะลองพิสูจน์ดูจริงอยู่บุคคลผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะมองไม่เห็นทุกข์ก็ได้แต่บางคนมีกรรมมีเวรติดตามมาถึงแม้จะมีอายุยังอยู่ในเยาว์วัยวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนก็จริงแต่มันมีกรรมมีเวรติดตามมาร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พูนสุขอะไรหมดนี้นะเจ็บป่วยบ่อยๆเข้านี่นี่มันแสนทุกข์ทนทรมานไม่ใช่หรือนั่นเองไอ้ผู้ที่ไม่มีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองก็มีร่างกายสมบูรณ์อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่จะสมบูรณ์เรื่อยไปเราก็รู้กันอยู่นี่ไปเมื่อหมดบุญลงเมื่อใดแล้วมันก็ทรุดโทรมลงไปแตกดับลงไปอัตภาพร่างกายอันนี้เนี่ยพิจารณาให้เห็นความจริงของมันอย่างนี้แล้วมันก็เบาใจได้เลยไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วใจนี่ก็มันรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรนี่จะไปโศกเศร้าเสียใจกับมันทำไมร่างกายอันนี้เมื่อใจมันไม่โศกเศร้าไม่อะไรในร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่อะไรกับสมบัติภายนอกเหมือนกันเลยแบบนี้นะมันสละได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันยังอะไรอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้แล้วมันก็อะไรคนอื่นด้วยหรืออะไรเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นด้วยนี่แหละเครื่องผูกจิตไว้อยู่ในวัฏสงสารนะเพราะความเกียจคร้านความไม่หมั่นไม่ขยันประกอบความเพียรทางใจไม่สำรวมใจไม่รักษาใจตัวเองอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาอย่างนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยิ่งอ้างใหญ่เมาแต่ทำการทำงานไม่มีเวลา ที่จะมาควบคุมจิตนี่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็มีแต่เมาเพลินกับอำนาจของกิเลสตัณหาเมื่อตนสร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจแล้วก็เพลินไปตามมันเลยไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาเลยวันนี้เป็นความจริงนะผู้ใดเป็นผู้มีจิตใจเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาส่งใจไปภายนอกแล้วโอ้ยอันจะให้มันพอใจนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่มีขี้เกียจซ้ำพอใจมันไม่สู้นี่มีแต่อยากจะเพลินออกไปข้างนอกอย่างเดียวอะแล้วเรื่องอะไรมันจะอยากมาสงบนิ่งนิ่งอยู่ภายในนี่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคิดดูให้ดีผู้ใดเป็นผู้มีบุญมีกุศลติดตามมาแต่ก่อนนี่แหละผู้นี้คนเหล่านี้แหละที่มันสนใจเรื่องความสงบวันนี้นะเพราะว่าบุญนี่มันเป็นชื่อของความสงบเหมือนกันเลยผู้ใดมีบุญเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วใจของผู้นั้นสงบนี่นั่นเองแต่ถ้ามีบุญน้อยมันก็สงบไม่มากนั่นวันนี้ก็เสวงหาความสงบเข้าไปแหละเมื่อมองเห็นว่าความสงบใจนี่มันเป็นความสุขที่แท้จริงเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยเลยมันก็พยายามเสวงหาความสุขอันเกิดจากความสงบเรื่อยไปไม่ยอมปล่อยจิตของตนในพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นคนผู้มีบุญนะให้เข้าใจคนบุญน้อยนี่มีบาปหลายนี่ไม่ได้ลงภาวนาไม่ได้จิตไม่ลงเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสังเกตเห็นได้ว่าผู้สนใจในการเจริญสมาธิภาวนานี่มีน้อยเหลือเกินนะเทียบกับคนหมู่มากในประเทศแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามน้อยก็ช่างอันเรื่องอันความสุขความสบายนี้ไม่มีใครหยิบยกเอามาให้ใครได้เลยทำแทนกันไม่ได้ความสุขทางจิตใจนี่นะต่างคนต่างต้องทำเอาเองนะทำใจของตนให้สงบเองถึงจะได้พบกับความสุขถ้าตนไม่ทำเองแล้วใจผู้อื่นช่วยทำให้ไม่มีทางนะเป็นไปไม่ได้ผิดกฎธรรมดาอันนี้ดังนั้นนะผู้ใดต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วอย่าประมาทให้พากันขยันหมั่นเพียรนั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เข้าไปเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยแล้วความคิดที่มันเคยพุ่งซ่านไปแต่ก่อนมันก็ค่อยสงบลงสงบลงแหละมันจะคิดพุ่งเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เพราะว่าสติมันคอเข้าไปคุมจิตอันนั้นอยู่นี่เพ่งลมหายใจเข้าออกก็หมายความว่าสร้างสตินั่นแหละให้เกิดขึ้นมันเป็นงานเรื่องมันนะถ้าผู้ที่ไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็เท่ากับว่าไม่ได้สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้ให้เข้าใจหมายความว่าสติไม่ได้อยู่กับกายกับจิตนี้ระลึกไปแต่ภายนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็จงพากันสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดให้มีขึ้นในกายในจิตนี้ให้ได้ก็นั่นแหละเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปแล้วถ้าไม่สร้างสติสัมปชัญญะนี้ให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้จิตนี้ก็สงบไม่ได้เลยมันจำเป็นนี่จำเป็นต้องสร้างสติความระลึกได้คือระลึกเข้ามาที่กายที่ใจสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ว่ากายนั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าจิตตั้งอยู่ภายในนี้ นี่สัมปชัญญะมีหน้าที่รู้ตัวอย่างนี้นะรู้ว่าจิตไม่สงบก็รู้รู้ว่าจิตขณะนี้มันสงบอยู่ก็รู้นั่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะอันนี้นะอันนี้สตินี่มันเป็นความเป็นคุณธรรมเริ่มต้นระลึกถึงตนเบื้องต้นอย่างนี้นะสัมปชัญญะมีหน้าที่วินิจฉัยตัวเองแบบนี้นะวินิจฉัยกายกายนี่เป็นอย่างไรอ่ะวินิจฉัยใจใจเป็นอย่างไรอ่ะความจริงของจิตใจนี่เป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะต้องวิจารณ์เมื่อวิจารณ์รู้ว่ากายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตนเลยเมื่อวิจารณ์ดูเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แล้วมันตัณหาความอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มาบำรุงร่างกายอันนี้มันก็เบาลงนะก็เมื่อของไม่เที่ยงแล้วมันจะหาของดีๆอย่างไรมาบำรุงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตัณหาความอยากในประการต่างๆเหล่านั้นเบาบางลงไปเลยทีเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ต้องพิจารณาให้จนเกิดอุกหานิมิตขึ้นนะไม่ใช่เดาเอาอ่ะเพ่งจิตนี่สงบลงไปแล้วจิตสว่างขึ้นอย่างนี้มันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่เห็นแจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกอย่างนี้นะมันโสโครกอย่างนี้มันก็เป็นภาพแห่งความโสโครกสกปรกปรากฏขึ้นในดวงจิตนี้อย่างนี้นะถ้ามันเป็นนึกถึงความแตกความดับอย่างนี้ภาพแห่งความที่ร่างกายแตกสลายออกจากกันก็ปรากฏในจิตนี้อย่างนี้นะปรากฏเห็นเป็นภาพที่ว่ามันจิตวิญญาณละออกไปแล้ว3วัน7วัน10วันก็เน่าเปื่อยออกไปผุพังไปแมลงวันก็มาไข่ใส่ก็เกิดเป็นหนอนยั่วเยี่ยกันไปอยู่ในซากศพอันนั้นนะหรือมีแสดงกับพวกสุนัขพวกแร้งพวกกามายื้อแย่งกันจิกกินเนื้อหนังมังสาของคนตายนั้นไปในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองนี่แหละเมื่อเราเพ่งดูอย่างนี้นะภาพของร่างกายอย่างว่าเนี่ยมันก็ปรากฏในใจนั้นนะเช่นนี้แล้วมันก็มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้สิมันก็จะไปแตกดับทำลายไปทำไมอ่ะนั่นเมื่อมันเห็นแจ้งในร่างกายรูปกายนี่ตามเป็นจริงแต่มันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาดูนามธรรมวะนี่นามธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกับกายสัมผัสกันถูกต้องกันจึงได้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นามธรรมวะนี่อาศัยกายกับจิตถูกต้องกันจึงเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ขั้นเมื่อกายนี้มันวิบัติลงไปแปรปรวนลงไปแล้วนามธรรมนี้มันก็วิบัติไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าต้องพิจารณาให้มันรู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกนามก็ดับเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงเลยเนี่ยอย่างที่เราจะผู้ที่เคยไปดูคนป่วยหนักจวนจะตายเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเมื่อเวลารูปร่างกายอันนี้นะมันวิบัติลงไปมากเข้า เช่นอย่างว่าลมที่เคยวิ่งผ่านไปตามแข้งตามขาตามอวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้ลมเหล่านั้นมันก็ค่อยดับเข้าดับเข้าไอเลือดที่เคยวิ่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายเส้นประสาทอะไรพวกนี้มันก็เมื่อไม่ลมไม่วิ่งแล้วเลือดก็วิ่งไม่ได้นั่นแหละเมื่อเลือดลมมันค่อยหยุดมาหยุดมาคำดูร่างกายแต่เท้าขึ้นมาเย็นขึ้นมาถึงขาพี่แล้ววันนี้เลือดลมมันหยุดเข้าหยุดเข้าหยุดเข้ามาถึงบั้นเอวแต่ศีรษะก็เย็นลงมาแต่ศีรษะลงมาเหลืออยู่แค่หน้าอกนี่ความอบอุ่นนะนอกนั้นเย็นหมดเพราะไฟธาตุมันดับมาโดยลำดับลมมันก็ค่อยหยุดเข้ามาอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเพราะว่าลมกับเลือดมันหยุดไหลเวียนที่หัวใจนี่แล้วความรู้สึกก็ดับไปเลยแล้วความอบอุ่นของร่างกายนี่ก็หายไปคำดูร่างกายนี่เย็นเชียบแล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดกันลงชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยที่ว่ารูปแตกแล้วนามก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะความเป็นอยู่ของชีวิตนี่นะเรานั่งภาวนาก็เพ่งดูงี้นะพิจารณาดูความจริงนี่บางคนก็ว่าโอ้คนตนยังหนุ่มยังน้อยยังชอบสนุกสนานอยู่ถ้าจะมาพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านี่นะมันก็จะไม่มีความสนุกสนานมันก็หายไปรสชาติแห่งความสนุกก็หายไปอันนั้นแสดงว่าผู้นั้นติดอยู่ในความสุขชั่วคราวติดอยู่ในความสนุกชั่วคราวให้เข้าใจมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะความสนุกสุขสนานชั่วคราวอย่างว่านั้นเช่นการร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าต่างๆหมดนี้นะแล้วเพ่งดูด้วยปัญญานะมีประโยชน์อะไรอ่ะอ้าวมันสนุกสนุกก็ชั่วคราวนี่พอหยุดร้องหยุดรำแล้วมันก็เลี้ยวไปความสนุกนั้นก็หายไปอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในกายนี่บีบคั้นเอาร่างกายนี่ที่เคยแข็งแรงมาแต่ก่อนเต้นสามศอกออกสามวาหนึ่งไม่ไหวแล้วมีแต่อยู่กับที่แล้ววันนี้ก็ต้องพิจารณาลงไปอย่างนี้แหละอย่าไปถือว่าแต่ตนหนุ่มอยู่ล่ำไปมันจะหนุ่มไปได้อยู่สักกี่ปีกี่เดือนนอนหนึ่งมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆแต่ร่างกายอันนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันจะกระชุ่มกระชวยอย่างนี้เรื่อยไปหรอกก็เพ่งพิจารณาดูความจริงมันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตของคนเรานี่หากไม่เพ่งดูเท่านั้นแหละเพราะมันตกเป็นทาสของตัณหามันมีแต่คิดส่งอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ออกไปภายนอกนู่นอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงแล้วมันไม่ยอมดูนี่มันไม่ยอมเพ่งดูของจริงอ่ะมีอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในลงไปแล้วนึกเพ่งดูเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยบะเนี่ยเห็นความจริงของร่างกายนี่อย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าได้มันเห็นด้วยปัญญาด้วยความเพ่งอย่างนี้นะมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยเรานี่มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงด้วยมาอาศัยอยู่ของสกปรกโสโครกด้วยไม่ใช่ว่าได้มาอาศัยอยู่สถานที่ดีๆสถานที่สะอาดหมดจดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมาอาศัยอยู่สถานที่สกปรกมัวหมองจริงๆนี่แหละ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงได้เบื่อหน่ายต่ออัตภาพร่างกายอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มีอะไรสวยงามที่น่าผูกพันเลยถ้าเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆเข้าไปแล้วนอกจากไม่เที่ยงนอกจากไม่สวยไม่งามแล้วมันยังเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากวันไหวไปมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่บ่อยๆเลยอันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันเนี้ยเหตุนั้นคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็หมายเอาร่างกายสังขารที่มันวันไหวไปมานี่นะหมายเอาดวงจิตที่มันไม่รู้เท่าทุกข์ไม่รู้เท่าร่างกายอันนี้แล้วมันก็วันไหวไปตามร่างกายอันนี้เนี่ยคำว่าทุกข์กายทุกข์ใจนะคอยพิจารณากันให้มันเข้าใจบัดนี้เรามาแยกกันบัดนี้ผู้เจริญวิปัสสนาเอาแยกกันให้มันปรากฏอยู่แต่ทุกข์กายซะทุกข์ใจอย่าให้มันมีทำอย่างไรมันถึงจะไม่มีทำยังไงเมื่อร่างกายมันวิบัติลงก็กำหนดใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งดูสิมันเจ็บตรงไหนก็เพ่งดูตรงนั้นเอาจนให้มันเห็นว่าไม่มีคนเจ็บไม่มีเราเจ็บเขาเจ็บมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกทางวิญญาณต่างหากคือวิญญาณทางกายนั่นเนี่ยแต่วิญญาณทางกายมันก็ส่งมาถึงจิตบัดนี้จิตก็ปฏิเสธไม่ยอมยึดถือเอามาเป็นตัวตนบัดนี้ไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเจ็บนี่ปฏิเสธไปเลยเราไม่มีอยู่ในแข้งในขานั้นเราไม่มีอยู่ในหัวเข่าเราเขาไม่มีอยู่ในอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้เลยเราปฏิเสธกันลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันเห็นแจ้งชัดลงอย่างนี้มันก็ปลงลงได้วางลงไม่เสียใจไม่ดีใจไม่วันไหวไปตามความแปรปรวนของร่างกายนั้น อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นแต่ทุกข์กายแบบนี้นะใจไม่ทุกข์แบบนี้เพราะมันรู้เท่ามันปลงลงนี่ไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์ยังไงแล้วเหมือนอย่างบุคคลแต่ก่อนนี่แบกหรือว่าหาบของหนักๆอยู่บนบ่าเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงที่หมายปลายทางมันก็หนักน่วงอยู่อย่างนั้นแหละพอไปถึงที่หมายแล้วปรงลงบ่านี่มันก็เบาบ่าไปเลยไม่หนักไม่น่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราฝึกขัดลงมันลงวางมันลงวางสังขารร่างกายอันนี้นะลงไว้ตามสภาพมันอย่างนี้ถ้าวางได้จริงใจมันก็เบาปลอดโปร่งเลยวันนี้ไม่หนักไม่น่วงไม่อึดอัดแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้ววันนี้นะนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโลจะปุกโรแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระอันนั้นไว้ภาราดานังดุกขังโลเกความยึดถือภาระเหล่านั้นไว้เป็นทุกข์ภารานิเคปนังสุขขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคิปิตวาครุงภารังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอัญญังภารังอนาดิยะไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สมูรังตันหังอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตันหากับมูลรากได้แล้วนิชชาโตปรินิพพุโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลนี่สรุปลงเรียกว่าเป็นผู้หมดอยากเมื่อหมดอยากแล้วมันก็ดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสต่างๆได้เลยทุกข์ทางใจนะ กิเลสอันมารบกวนใจก็ไม่มีบัดนี้ดังนั้นใจจึงไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่อยากได้อะไรอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปแล้วก็ไม่อยากให้จะคิดว่าอยากให้ร่างกายนี่มันแตกไปเร็วๆดับไปเร็วๆก็ไม่อยากจะอยากให้ร่างกายนี่มันอยู่ยั่งยืนตลอดไปก็ไม่อยากเมื่อมันไม่อยากเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างว่านี่แล้วมันก็คลายอยากได้เงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรในโลกนี้หมดเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละอย่าพากันไปสะสมความอยากขึ้นในใจให้มากมายนักแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยเป็นนักบวชเรายิ่งต้องการคลายความอยากออกจากจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือว่าให้มันหมดสิ้นไปได้นะว่าดีมากเลยสำหรับที่เป็นคฤหัสถ์นั้นหากว่าไม่สามารถจะคลายความอยากอันละเอียดสุขุมออกได้ก็ขอให้คลายความอยากอันส่วนหยาบนี้ออกไปให้มันได้ดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งนั่นนะว่าความอยากอันอย่างงามนี่อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนความอยากดังกล่าวมานี่มันประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษด้วยทุกข์พระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เว้นความอยากอันนี้มันจะนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังแสดงมา